بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة السيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen derslerimizde çocuk konusu, çocuk mevzuu çok işlenilir hale geldiği için çocuk meselesi bir hayli dillere dolandığı için bu konuya ağırlık vermiş ve İslam'ın bu mevzudaki görüşlerini ve esaslarını anlatmaya devam etmiştir. Bildiğiniz gibi temelde ilahi, fıtri, rabbani kanunlara dayanmadıkça, fıtrata yer vermedikçe meselenin içinden çıkmaya imkan yoktur. Çocuk bu açıdan ele alınması lazım. Yine bilindiği gibi her mahlukun, her mevcudun yeryüzünde devamı için zürriyeti, nesli olması lazım. Nebatatın ve hayvanatın her birisi nesil bırakmak zorunda ve zürriyetini devam ettirmek mecburiyetinde. Böyle olmazsa mahlukatın devamı mümkün değil. Cenab-ı Hak bu mevzuda gayet sağlam kanun bırakmıştır. İnsan zürriyetinden başka bütün zürriyetler, bütün soylar ayrı bir kanuna tabi, insan zürriyeti, insan nesli de yine ayrı bir kanuna tabi. Gerek nebatatın zürriyeti, gerekse hayvanatın zürriyeti, bildiğiniz gibi eğitime ihtiyacı olmayan şeyler, bir talime, bir terbiyeye, bir tahsile ihtiyacı olmadan devam ede gelen soylar, zürriyetlerdir. Kısaca misal vermek gerekirse, bir tavuk düşününüz, bir tavuk, kuluçkaya yatan bir tavuğun altına tavuk yumurtalarını koyarsanız, bir tavuğun, kuluçkaya yatan bir tavuğun altına bir miktar tavuk yumurtası koyunuz, bir tane de ördek yumurtası koyunuz. Kuluçka müddeti geçtikten sonra tavuk yumurtasından tavuğun zürriyeti çıkar. Civcivler, tavuk civcivleri. Ördeğin yumurtasından da ördeğin zürriyeti çıkar ve bunlar ayrı ayrıdır. Yetiştirilmiştir ve hazır olarak tabiata getirilmiştir. Bu civcivlerin önüne içinde su dolu, suyla dolu bulunan bir leğen koyunun, leğen koyunuz, o tavuğun civcivleri leğene, içinde su bulunan leğene düştükleri zaman her birisi boğulur. Fakat ördeğin civcivi, ördeğin yavrusu o leğenin içinde boğulmaz, hemen yüzmeye başlar, geçip gitmeye başlar. Eğitime ihtiyacı yoktur onun. Talime, tahsile ihtiyacı yoktur. Yeryüzüne geldiği gün onların zürriyetleri kendilerine lazım olan hususları bellemiş, öğrenmiş olarak gelirler. Ayrıca onları eğitime tabi tutmaya hiç ihtiyaç yok. Bitkiler de öyledir. Nebatat dediğimiz. Karpuz çekirdeği, kavun çekirdeği, kabak çekirdeği bunlar hepsi birer zürriyettir. Kavunun, karpuzun zürriyetleridir çekirdekler. O çekirdeği toprağa gömdüğünüz zaman aynı karakterde, aynı kabiliyette karpuz veya kavun alırsınız. Zürriyetleri. Ayrıca bir eğitime tabi tutmazsınız. Hazırlanmıştır ve tabiata hazır olarak gelmektedirler. İnsan zürriyeti böyle değil. Kanun değişiyor burada. İnsanın soyu, sülalesi, zürriyeti, çocukları bunlar gibi değil, bitti gibi olamaz. Hayvan gibi olamaz. İnsanın zürriyeti mutlaka eğitim istiyor. Mutlaka talim ve terbiye istiyor. Mutlaka mektep istiyor. Mutlaka tahsil istiyor. Mutlaka meşgul olmak istiyor. Zaten yeryüzüne bu ihtiyaçlara açık olarak geliyor. Bir, af buyurun, bir keçinin, keçi, bir keçinin zürriyeti, bir keçinin yavrusu, oğlak, yeryüzüne geldiği gün ayağa kalkar. Oğlak ayağa kalkar, annesinin memesinde süt varsa emer, bir müddet sonra tabiatın üzerinde yiyeceği otları, nebatları, bitkileri tanır. Ve hangi ot acıysa zehirli otları tanır o keçi ve yavrusu. Kimse ona öğretmemiştir bunları. Zehirli otları, acı otları o oğlak yemez. Bilerek Allah-u Teala ona talim, ona lüzumlu olan malumatı, meseleleri yetiştirmiş olarak tabiata getirir ve o küçücük keçinin yavrusu hangi otları yiyeceğini bilir, hangi suları içeceğini bilir, katiyen yanlışlık yapmaz. İnsan yavrusu öyle değil. Ta doğduktan 2 seneye kadar, 2,5 seneye kadar yerinden kalkamaz ve af buyurun pisliğini bile tanıyamaz, pisliğini yemeye başlar insan yavrusu. Eğitime muhtaçtır o. Korunmaya muhtaç, şefkate muhtaç, merhamete muhtaç, eğitime, terbiye, tahsile muhtaç. İlahi kanun böyle. Bunu kimse değiştiremez. Bunu kimse değiştiremez. Meseleyi bu açıdan ele almak lazım. Peki bu çocukları neye göre terbiye etmek lazım? Hangi esaslara göre onları yetiştirmek lazım? En mühim problem burasıdır. Hangi esaslara göre yetiştireceksiniz? Kur'an-ı Kerim diyor ki iman esaslarına göre yetiştireceksiniz. İman esaslarına göre. Amentü'ye göre. Bu kelimeyi her meselemizin başına almak zorundayız. Amentü esaslarına göre, iman esaslarına göre neslimizi ve zürriyetimizi yetiştirmek zorundayız, borcundayız. Bizim meselemiz bellidir. Çocuklarımızı yetiştirmek için gerekli olan, lazım olan esasları Avrupa'dan almaya hiçbir ihtiyacımız yok bizim. Bizim ortada Kur'an'ımız var, Muhammed Mustafa'mız var. Avrupa'yla benim ne alakam var? Yani İslam terbiyesi ortadan kayboldu da, İslam terbiyesine göre yetişen nesiller zararlı, ziyankar, tehlikeli, belalı oldu da ondan vazgeçtik de Avrupa'ya mı yöneldik biz? İstanbul'u fetheden Sultan Fatih İslam terbiyesine göre mi yetişmişti, Avrupa'ya mı göre yetişmişti? Söylesinler bakayım bana. İslam terbiyesinden ne ziyan ve zarar gördüler ki doğrudan doğru Avrupa'ya uşak oldular? Utanmadılar mı? Avrupa'da eğitim, Avrupa'da öğretim, bir takım kalıplar içerisinde dikkatli, itinalı, titizlikle alınması lazımdı. Onların kültürü, onların bayramı, onların hayatı, onların yaşayışı, bütün bunlar birer rezaletten ibaretti. İşte bizim terbiye, eğitim kaynağımız iman esaslarına, amentüye göre mutlaka tespit edilmeliydi. Biraz sonra perişanlığı göreceğiz. Bu sadece dünya için değildi. İslam itikadına göre bir mümin, bir Müslüman çocuklarını İslam'a göre terbiye etmezse o nesil sadece dünyada kalır, yetiştirdiği çocukların hesabını, muhasebesini, sualini vermek zorundadır. Mahşer günü İslam terbiyesine göre yetiştiremediği her bir çocuk mahşerde babasının yakasından yapışıp böyle feryad-ı figan ederek o babasının cehenneme atılmasını isteyecektir. İslam itikadı böyle. Sen Avrupa'dan nasıl örnek alabilirsin? Senin bir itikat sistemin var. Bir yavruya İslam terbiyesini vermediysen mahşer günü o yavrular yakana yapışıp senden hakkını isteyecek ve senin Allah'ın azabına uğramanı isteyecektir. Sen böyle inanmış bir adamsın. Avrupa böyle inanmıyor ki. Amerika böyle inanmıyor ki. Komünist böyle inanmıyor ki. Onlarla senin ne alakan var? İnanç birliğin yok. Aynı kanaatleri taşımıyorsun. Aynı inancı taşımıyorsun. Mesele ne kadar ehemmiyetli ve temelden ele alınması icap ediyor. Bakınız Kur'an-ı Kerim bunu şöyle izah ediyor. Estaizu billah. Vellezine amenu. İman edenler, müminler, Müslümanlar bunlar. Vefat edip gittikten sonra vettebaathum zürriyetuhum bi iman. Eğer o müminler çocuklarını zürriyet diyor Kur'an-ı Kerim. Zürriyetuhum, zürriyet. Soy, sülale, yavru, çocuk, nesil. Vettebaathum zürriyetuhum bi imanin, iman. Eğer o Müslümanlar çocuklarını İslam'a göre yetiştirmişlerse, o yavrular imanla yetişmişlerse, Müslüman babalarına tabi olmuşlarsa, Müslüman atalarına, ecdadına tabi olmuşlarsa, ne olacak? Elhakna bihim zürriyetehum. Aynen onlar gibi o Müslümanların çocuklarını da mutlaka cennette onların arasına katacağız diyor Cenab-ı Hak. Cennet var ya işin içinde. Cennete giden babanın zürriyeti de aynen cennete dahil olacak. O babaya, Müslüman babaya Allah'ın bir ikramı olsun diye, Allah'ın bir ihsanı olsun diye o Müslüman cennete girdiyse eğer imana, İslam'a göre terbiye etmiş olmak kaydıyla çocukların da cennete Cenab-ı Hak ilhak edecek, idhal edecek. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. O yavruların cennete idhalı veya ilhakı sebebiyle babalarının amellerinden hiçbir şey eksiltilmeyecek. Hiçbir şey eksilmeyecek. Huzurları, rahatları, cennetteki hazları, lezzetleri tamamlansın diye nesilleri ve zürriyetleri de imana göre yetiştirilmişse mutlaka cennete onları da alacağız diyor Cenab-ı Hak. Dünyada nasıl ki bir babanın evladına şefkati ve merhameti devam ediyorsa cennette de ahirette de aynı şefkat devam edecek. Devam edebilmesi için yeryüzünde çocuklarımızın ve zürriyetimizin İslam'a ve iman esaslarına göre terbiye edilmesi lazım. Tek kayıp burada. dünyadayken İslam'dan uzak yetişirse, hele Müslüman olduktan sonra dininden dönerse, dininden dönmek, bu korkunç bir mesele bu. Müslüman olduktan sonra İslam'dan dönmek ne korkunç bir facia. Buna kitaplarımızda irtidat deniyor, irtidat. Dönme, dönme veya mürtet. Dini İslam'a girmiş, sonra İslam dininden çıkmış. Böyle bir adama mürtet denir. İrtidat denir bu harekete. Müslümanların zürriyetleri böyle olamaz. Mesela zaman zaman söylüyoruz, Tevfik Fikret namında Galatasaray Lisesi'nin eski müdürü Tevfik Fikret, onun oğlu Haluk, Haluk namındaki oğlu, İslam dininden çıkmış, kopkoyu bir gavur, Hristiyan olmuştur. Ki Tevfik Fikret şiirleriyle, yazılarıyla, eserleriyle bu milletin gençliğine yol göstermek isteyen sahtekar adam. Kendi nesline İslam'ı öğretememiş, kendi çocuğuna, Haluk ismindeki çocuğuna İslam terbiyesini verememiş olmasından dolayı korkunç şekilde İngiltere'ye okutmaya gönderdiği oğlu Haluk, dini İslam'dan çıkıyor, irtidat ediyor, mürtet oluyor ve kiliseye kayıtlanıyor. En son 70 yaşında Amerika'da Park Lake şehrinde baş papaz olarak geberiyor. Halen Amerika'da bir kilisenin bahçesinde mezarı var bu zavallının, bu mürtet herifin, Fikret'in oğlu. Mürtet. Müslümanlar bu noktaya son derece ehemmiyet vermeleri lazım. En baş mesele haline getirmeleri lazım. Birinci mesele İslam'da budur. Efendiler, bir diğer ayette bakınız, yine zürriyet meselesiyle alakalı, müminlerin karakteri, müminlerin hareket tarzı aynen şöyledir diyor Allahu Teala. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ Müminler, Müslümanlar daima şöyle söylerler, daima şöyle dua ederler, daima şu şekilde gayret ederler. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Müminlerin devamlı duaları, hareket tarzları, tedbirleri, çareleri budur. Ey Rabbimiz, Rabbena, ey Rabbimiz, heblena min ezvacina, bizim hanımlarımızdan, bizim kadınlarımızdan ve zürriyatina, bizim çocuklarımızdan öyle güzel bir nesil, Müslüman bir nesil meydana getir ki, kurrete a'yunin, gözlerimizin ışığı, gönüllerimizin nuru olsunlar ve biz bütün mukaddesatımızı, dinimizi, imanımızı, kitabımızı, hayatımızı, haysiyetimizi bu Müslüman zürriyetimize teslim edelim de gözümüz arkada kalmasın ya Rabbi derler. Müslümanın bütün derdi bu. Müslüman öldükten sonra geride Müslüman bir zürriyet bırakmanın derdini dert edinen adamdır. Yoksa çocuklarına apartman bırakmak için çırpınan, çocuklarına fabrika bırakmak için çırpınan, çocuklarına mal ve mülk bırakmak için çırpınan insanın karakteriyle Yahudi'ninki aynıdır. Müslüman İslam'ı bırakacak. Müslüman zürriyetine İslam'ı verecek. İslami bir eğitim verecek. Eğer demokrasi var ise, halkın dediği olacaksa, bu Müslüman kendi gayesini, kendi davasını istemeyi bilmelidir ki İslami bir eğitim tecelli etsin. Müslüman bunu istemiyor. Neslinin Müslüman olarak yetişmesini istemedikçe Cenab-ı Hak vermeyecektir size. Müslüman bir zürriyet. Müminin hareket tarzını Cenab-ı Hak açıkça haber veriyor. Onların derdi, davası, düşüncesi, gayreti Ya Rabbi zürriyetimizi Müslüman yapmak ve gözümüzü arkada bırakmamak için bize bu hususta yardım eyle diye devamlı olarak Allah'a dua ederler ve tedbir alırlar diyor Cenab-ı Hak. Müminlerin hareket tarzı budur. Zaten hayata gelmenin de gayesi bu. İslam dininde hayata gelmenin gayesi mal toplamak, eşya toplamak, menfaat toplamak, bina üstüne bina yapmak değildir. İslam'ın gayesi bu değil. Bakınız Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 77. ayetinde açıkça Habib-i Zişan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şu talimatı alıyor Allah'tan. Kul Habib-i Zişan'ım insanlara, Müslümanlara söyle buyuruyor Rabbül Alemin. Kul ma ya'be'u bikum Rabbi levla du'a'ukum. Ey insanlar, eğer siz İslam'a göre yetişmezseniz, eğer siz Allah'a ibadet etmeyecekseniz, eğer siz Allah'a el açmayacaksanız, Allah'a secde etmeyecekseniz, gayeniz, davanız ibadet ve İslamiyet değilse, Allah katında sizin bir sinek kadar hiçbir kıymetiniz yoktur diyor. Hiçbir kıymetiniz yok. مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي Allah size hiçbir kıymet vermeyecek. Gaye ibadettir dünyaya gelmekten. Maksat Allah'a secdedir. Allah'ın ortaya koyduğu nizamı yaşamaktır gaye. Eşya, mal, madde, menfaat bu gayeyi desteklemek için yaratılmıştır. Sen gayeyi bırakıyorsun, vasıtayla meşgul oluyorsun. Eşya topluyorsun, madde topluyorsun. Asıl gayeyi, ibadeti, İslam'ı ihmal ediyorsun. Çocukları zürriyet sahibi olmaktan da gaye budur. Çocuk sahibi olmaktan da gaye budur. Bu çocukların Müslüman yetişmesidir gaye. Bir kere çocuk olması değildir maksat. Mutlaka zürriyetimiz bizim imanımıza, bizim dinimize, bizim camimize, bizim cemaatimize tabi olması lazım. وَاتَّبَعَتْهُمْ زُرِّيَتُهُمْ بِا۪يمَانٍ İmanla aynen bu yola tabi olması lazım. Söyler misiniz Müslümanlar, içimizde kaç kişinin zürriyeti İslam'a tabidir? İçimizdeki babaların, erkeklerin, hacıların, hocaların yüzde kaçının çocuğu İslam'a tabidir? En büyük derdimiz budur bizim. Sanki her şeyimiz halledilmiş gibi emniyet içinde kendimizi hissediyoruz. Neye göre emniyet hissediyorsun? Hangi mekteplere güveniyorsun? İşte elinden tutup götürüp yazdırdığın oğlum oku da adam ol diye kaydettirdiğin çocuğun, senin yazdırdığın yavru bugünkü mekteplerden eşkıya olarak çıkıyor. Neye güveniyorsun sen? Hani eğitim sistemleri bunların? Sıkı yönetim komutanı açıkça haber veriyor. Anarşinin kaynaklarını sayıyor. Sendikalardır diyor. Örgütlerdir diyor. En mühimi de okullardır diyor. Okullar bugün niçin anarşi yatağı haline gelmiştir? Okullar bugün niçin anarşinin kaynağı haline gelmiştir? Sebebi var bunun. Bu sebebi tespit etmek zorundayız. Eğitim sistemi olmayan millet mahvolmuştur. Eğitim sistemini amentüye göre, imana göre tanzim etmeyen millet de mahvolmuştur. Bugün biz bu faciayı yaşıyoruz. Ya kardeşlerim, en büyük meselemiz bu olmak lazım gelirken, en büyük davamız bu olmak lazım gelirken bunu biz ihmal ettik. Bakıyorsun anlı şanlı bir Müslüman çarpınıyor, didiniyor, çalışıyor, uğraşıyor. Niçin? Efendim çalışayım da şu çocuğumu bir doktor yapayım. Oğlumu bir mühendis yapayım. oğlumu bir amir memur yapayım, oğluma bir istikbal temin edeyim, zürriyetime bir apartman koyayım, bütün gayesi bu. Çalışayım da oğlumu Müslüman yapayım, mümin yapayım, Allah'ın sevdiği bir zürriyet meydana getireyim diye çalışan kim var orta yerde? Biz gayemizi yanlış seçtik. İstikbal, çocuklarımıza bir istikbal hazırlayalım derken ahireti baştan başa ihmal ettik. Esas istikbal Müslüman için ahirettir. Sınırlı dünya istikbal değildir. Bir insan az yaşasın, çok yaşasın, 60 sene, 70 senedir. Siz buna istikbal mı diyorsunuz? Esas istikbal cennet veya cehennemdir. Eğer sizin çocuklarınız imansız giderse ebediyle ebed cehennemde yanacaklardır. İstikbal budur. Ağlamak lazımdır halimize. Perişan olmuşuzdur biz. Yetişen neslimiz imandan mahrum, İslam'dan, edepten, hayadan mahrum yetişmiştir. Evvelki günkü gazetede görmediniz mi? İsmini de alenen yazdıkları bir lisede, bir orta öğretim dediğimiz lise okulunda, lisede genç bir kız sınıfın ortasında sancılanıyor, bir veled-i zina doğuruyor mektebin ortasında. Ne mektebi burası yahu? Ne mektebinden bahsediyorsunuz siz? Sınıfın ortasında bir veled-i zina doğuruyor. Mektepli kız yahu. Utanmıyorlar mı hala? Hangi eğitimden bahsediyorsunuz? Bana kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. İslam'a kimse bir şey söyleyemez. Neye güveniyorsun sen? Neye dayanarak çocuğunu gönderiyorsun? Neye inanarak gönderiyorsun? Zürriyetin perişan senin. Neslin baştan başa perişan. Niye? Amentü yok da onun için. Amentüsüz bir nesil yetiştirdik biz. Amentü billahi demiyor. Ve melaiketihi demiyor. Meleklere inanmıyor bu nesil. Bizzat günün yayın organlarında çocuklar cin diye melek diye bir şey yok diye telkin ediyorlar. Yayın organlarında alenen melek diye bir şey yok, cin diye bir şey yok, bunlar hocaların uydurması diyorlar. Amentüsüz bir nesil yetişmiştir. Artık bundan sonra hiç ama hiçbir şekilde cennet umuduna kapılmayasınız. Cennet umuduna kapılmayasınız. Cennet bir Müslümanın en büyük istikbalidir. En büyük istikbalidir. Benim neslimi perişan etmişlerdir. Sokak sokak günlerce cünüp dolaşıyor da Allah'tan korkmayan bir nesil meydana getirmişlerdir. Siz bu nesle neyi emanet edeceksiniz? Siz hayasız, imansız, amentüsüz bir nesline, zürriyete neyi emanet edeceksiniz? Neye güveniyorsunuz? İslam eğitimi mektep mektep perçinlenmesi lazımdı. Artık bundan sonra Müslümanın mutlak uyanması lazım. Ve hala Müslüman otomobilinin deposuna benzin arıyor. Hala Müslüman evinin mutfağına gaz arıyor, tüp arıyor da oğlumun kalbine iman arayayım diye çıkmıyor orta yere. Müslüman, arabanın deposuna benzin bulamazsan da yaşayabilirsin. Ama yavrunun, çocukların kalbine iman dolduramazsan yaşayamazsın. Hiç yaşayamazsın. Maddenin peşine düşme. Eşyaya köle olma. Dünya menfaatine uşaklık etme. İmandır senin davan, İslam'dır senin gayen. Ve artık her bir milletvekilinin yakasından yapışıp söylemelisin artık. Ben neslinin Müslüman yetişmesini istiyorum demelisin. Artık istemelisin. Vatandaşsın. demokrasi vardır, söz hürriyeti var diyorlar. Neden istemiyorsun? Arabana benzin istiyorsun da çocuklarına niçin, niçin iman istemiyorsun? Bunlar suç mudur? Biz memleketin hizmetçileriyiz. Biz her gece ıstırapla yatağımıza giriyoruz. Çocuklarımız birbirini öldürüyor. Çocuklarımız silahlı kuvvetlere meydan okuyor. Çocuklarımız sokaklarda cürüp dolaşıyor. Çocuklarımızı rezil ettiler. Eğitim vermediler. Çocuklarımıza Muhammed'i öğretmediler. Çocuklarımıza şehitleri öğretmediler. Çocuklarımıza Mao'yu, Marx'ı, Lenin'i, Stalin gibi büyük katiller öğrettiler. Biz yaralı bir milletiz. Biz ağlamaya mecbur milletiz. Biz yemek yiyemez hale gelmişiz. Biz ızdıraplı bir milletiz. Biz bedbaht bir millet olmuşuz. Neyine güveniyorsun? Neye gülüyorsun? Neye seviniyorsun? Neyine itimat ediyorsun? Ve sen hangi ecdadına layıksın? Hangi Fatih Sultan'a layıksın? Hangi Eyyub Ensari'ye layıksın sen? Sınıfın ortasında veled-i zina doğuran kız senin çocuğun, senin neslin, senin zürriyetin. Bir Amerikan gavuru, bir artist İstanbul'a geldi diye onun peşine takılıp "Aa bu falan artistmiş" diye elini ayağına sarılan yabancılaşmış, yabancı kültürlerle varlığından uzaklaşmış nesil senin neslin. Kardeşlerim, işte Avrupa'nın manzarası meydanda. Avrupa Müslüman Türkiye'nin batmasını istiyor. İşte siyaset adamlarımızın hali, Avrupa'nın tutumu. Senelerdir Avrupa'nın dudak boyasını kullandın, tırnak cilasını kullandın, kot pantolonunu kullandın. Gusül nedir, edep nedir, haya nedir aramadın, sormadın. Ve iffetimiz, namusumuz, haysiyetimiz Avrupalı olmak babında ayaklar altına alındı. Avrupa bize ne verdi? Ne vermektedir? Niye uyanmıyorlar? Avrupa'ya göre gençlerimizi terbiye ettik de ne kazandık? Neyi kazandık? Hani dünya çapında ilim adamlarımız? Hani Nobel ödülü alan bir muharririmiz? Hani kimyacımız? Hani fizikçimiz? Hani atom alimimiz? Hani insanımız bizim? Avrupa sana faydalı olur mu hiç? Sen ki üç kıtaya hükmeden ecdadın torunlarısın. Sen ki Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da at oynatmış bir ecdadın neslisin. Avrupalı seni sever mi? Seni sayar mı? Senin zengin olmanı ister mi? Senin dar boğazdan çıkmanı ister mi? Avrupalı gelir de senin toprağında petrol arar mı? Senin zengin olmanı ister mi? Neslimiz mahvolmuştur. Efendiler, düşünün ki, yeryüzüne gelişimizin gayesini henüz nesillerimize aktarabilmiş ve istikbali ne olduğunu kabul etmiş değiliz. İstikbal, çalışıp çabalıyorsun, her türlü geceni gündüzünü feda ediyorsun, uykusuz kalıyorsun, korkulu dakikalar geçiriyorsun. Nedir ki yavruna bir istikbal temin edeceksin, bir dükkan bırakacaksın, bir tezgah bırakacaksın, bir mal bırakacaksın, bir apartman dairesi bırakacaksın ve sen bunlara istikbal diyorsun. Bunlar istikbal olur mu? İslam itikadına göre istikbal dediğimiz zaman biz ahiret hayatını cennet veya cehennemi kastediyoruz. Esas istikbal odur. Esas istikbal odur. Oraya gidebilmek için iman lazımdır. İslam terbiyesi lazımdır. Ve artık millet bütün bu faciayı gördükten sonra mutlaka uyanması lazımdır. Ekmekten çok daha mühim bir dava bu. Petrolden çok daha, 100.000 defa daha mühim bir davadır bu. Var olmakla yok olmamızın davasıdır. Zürriyetimizi ıslah edemesek, çocuklarımızı İslam'a göre yetiştiremezsek mahvolduğumuz gün gelmiştir artık bizim. Bunu anlamak zorundayız. Dünya Müslüman için gaye değildir. Hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dünya Müslüman için gaye değildir. Dünya bir vasıtadır. Ahiret hayatını kazanmak için bir vasıtadır dünya. Sen nasıl esas istikbali unutur da dünyaya sarılır, eşyadan başka bir şey düşünmesin sen? Buna imkan var mı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i dinleyelim. Bakınız. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَهِ مَا سَكَى كَافِرًا شَرْبَتَ مَائِنْ Sadaka Rasulullah. Eğer dünya gaye olsaydı, dünya sadece bir vasıta, gaye değil, hedef değil, menzil değil. Müslüman için tabii bu. Müslümanın nazarında dünya ahireti kazanmak için bir çare, bir vasıtadır. Müslüman gayesini şaşırmıştır bugün. Aman şu çocuğumu okutayım da zengin olsun, doktor olsun dedin, Müslüman olsun demedin. Şimdi onu da olamıyor. Anarşi mektepleri kasıp kavuruyor, adam yetişmiyor şimdi. Gayeni yanlış seçtin sen. Talepte yanlış, yanlış talepte bulundun. Yanlış dilekçe verdin, yanlış hedef seçtin sen. Onun için dünyadaki hedeflerin de bozuldu senin. Daha nesil yetişmiyor. Bugün Mehmetçiğin sayesinde mektepler açıksa, o geçici bir arızadır ve ötesi yoktur. İçin için kaynamaktadır anarşi. Beyin zarlarını, vicdanları sarmıştır anarşi bugün. Geçici hiçbir tedbir çare değildir. İman olmazsa kimseyi idare edemezsiniz. İman çıkarsa onun yerine mutlak anarşi girmektedir. Amentüsüz bir nesil, baştan başa anarşist olan bir nesildir. Sadece eyleme geçenler değil, eylemsiz, henüz harekete geçmemiş olmakla beraber beyninde boşluk bulunan, şuuru, vicdanı, ruhu kaynayan milyonlarca insanımız eyleme geçmemiş bir anarşi kaynağı halinde devam etmektedir ki bütün bunların çaresi hepimizin ve kesinlikle Kur'an'a iman eden hepimizin kat'i görüşü ve kanaati, kararı, itikadı Kur'an'a dönüş, İslam terbiyesine, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin terbiyesine dönmek mecburiyetini anlamak zorundayız. Dünyanın Allah katında, bakınız Allah aşkına hadisi sahih okuyorum, sahih bir hadis. Bunu söylerken tabii dünyayı reddetmiyoruz. Çalışmayalım, çabalamayalım, zengin olmayalım, sefil olalım, fakir olalım, haşa! Öyle bir iddia katiyen var ama. İslam'da çalışmak bütün farzların başındadır. Yaşamanın bütün şartlarına malik olacaksın. Sıhhatli, sağlıklı, varlıklı olacaksın. Varlıklı, zengin olamadın Beytullah'a gidemesin. Varlıklı, sağlıklı olamadın mı zekat veremesin. Varlıklı, sağlıklı olamadın mı İslam'ı yaşayamasın. Öyle bir mevzu olamaz. Çalışacağız, zengin olacağız, varlığımız, imkanımız, servetimiz, her şeyimiz olacak. Ama bunlar gaye değil. Bunlar vasıta, Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmak için birer vasıta olacaktır. Varlığımızı imanın emrine vereceğiz. Varlığımızı İslam'ın emrine vereceğiz. Varlığımızı İslami mücadeleye vereceğiz. Eşyaya değil. Zengin olmaktan gaye de İslam'ı yaşamaktır. İslam'ı yaymaktır. İslam'ın hayatını getirmektir. Yoksa fakir olun, çalışmayın, yoksul düşün, sefil olun denir mi? Hiçbir hoca bunu söyleyemez. Ama gaye değil. Müslümanın gayesi vallahi dünya değildir. Ahirette rızayı ilahidir Müslümanın gayesi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Gaye bu olduğu için vasıtanın fazla değeri yok. Fazla değeri yok. Onun için Resul-i Zişanımız öyle buyuruyor. لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةً Cenah-ı Ba'uda demek Arapça. Sivrisineğin kanadı demektir. Cenah, kanat. Ba'uda, sivrisine. Sivrisineğin kanadı. Eğer dünyanın Allah katında değeri, kıymeti sivrisineğin kanadı kadar olsaydı, Allah'a inanmayan bir kafire vallahi bir damla su içirmezdim Cenab-ı Hak. Dünya gaye değil, vasıta kardeşim. Yanılmayınız. Neslinizi ateşe atmayınız. Zürriyetinizi küfürde bırakmayınız. Yarın mesul olacaksınız. Çok büyük mesuliyetle karşı karşıya geleceksiniz. Bütün ecdadımız yüzümüze tükürecek. Fatih Sultan Muhammed Han yüzümüze tükürecek. Ben size İstanbul'u bunun için mi fethettim diyecektir. Göğsünde 90 tane ok yarası, kılıç yarasıyla karşımıza çıkacak olan Ulubatlı Hasan bizim yüzümüze tükürecektir. Kime teslim ediyorsun vatanı sen? Hangi zürriyetine, hangi çocuklarına? Bu vatanı kime teslim edeceksiniz? Bu bayrağı, bu mukaddesatı, şu mukaddes camileri, cemaatleri kime teslim edeceksiniz? Gayeyi yanlış seçtiniz. Gaye dünyada apartman değildi. Gaye cennette makamın yükselmesiydi. Gaye mal ve mülk sahibi olmak değildi. Bu malları ve mülkleri Allah yoluna harcayıp Müslüman olarak ölebilmekti. Kardeşlerim, neslimiz bugün bir inanç buhranı geçiriyor. İnanç buhranı geçiriyor. Hasbel kader, itikadi İslami mevzulara yaklaşıp da işin farkına varanlar teessüf ediyor, kan ağlıyorlar. Geçen ders söylemiştim. 24 yaşına gelmiş çok zengin bir ev kadını, bir köşkün, bahçeli bir köşkün içinde oturan çok zengin bir ev kadını hasbel kader bir vaaz-ı nasihat dinliyor teyipten. Vaaz bantıyla bir nasihat dinliyor da sonunda bize telefon ediyor. Diyor ki, hocam diyor, bu yaratılışın gayesini anlatan bir vaaz bandı, bir teyip bandı dinledim. Geçmiş hayatıma teessüfle bakmaya başladım. Yaşadığım hayattan vallahi utanç duydum diyor. Dudaktan dudağa bir hayat yaşıyorduk. Kucaktan kucağa bir hayat, yah bir erkeğin kucağında, yah başka bir erkeğin kucağında hayat yaşadım ben diyor. Ne din, ne iman, ne ahlak, ne fazl, hiçbir şey görmedim. İster inanın, ister inanmayın diyor. Billahi telefon ediyor bana. 24 yaşındayım diyor, daha şu dakikaya kadar gusül abdesti vallahi almadım diyor. Neslimiz bizim budur. Neslinizi size anlatıyorum ben. Zürriyetinizi bu hale getirdiler. Bizim zürriyetimizi bu hale getirenleri Allah'a şikayet ediyorum. Resulullah'a şekva ediyorum. İstanbul'un fatihine dava ediyorum. Bunlardan hakkımızı isteyeceğiz. Nesillerimizi taharetsiz, nesillerimizi ibadetsiz, nesillerimizi Avrupa'ya, Amerika'ya, Moskovlara uşak haline getirenleri Allah'ım sana şekva ediyorum. Yazık neslimize, bacağına bir kot pantolonu geçirdi mi medeni oldum zannediyor, şarap içti mi medeni oldum zannediyor, imandan mahrum, İslam'dan mahrum, Kur'an'dan mahrum bulunuyor. Zavallı nesil, aldatılmış nesil, zavallı çocuklar. Müslüman, kendine gelmelisin. Müslüman, siyaset oyununu bırakmalısın. İslam'ın sana gösterdiği hedefe ve gayeye hizmet etmelisin. Utanç duymalısın, bıraktığın çocuklarından artık. Ve İslam'ın ortaya koyduğu bütün hakikatlere benliğini ve varlığını teslim etmelisin. Bu mevzuya haftaya biiznillahi teala devam edeceğim. Bu arada biliyorsunuz her pazar günü öğle namazından hemen sonra Şehzadebaşı Camii Şerifinde derslerimize devam ediyoruz. Cenab-ı Hak sizlerden ve bütün mümin kardeşlerimden razı olsun ki 20 bin, 25 bin Müslüman orada toplaşıp dinliyorlar, dinliyorsunuz, ağlıyorsunuz, inliyorsunuz. İnşallah bu şehitlerle yoğrulmuş vatanımız İslam'la yeniden dünyaya hakim olacaktır. İslam'ın uyanışı gelecektir. İslam uyanışını kimse engelleyemeyecektir. Yeter ki sahip çıkınız. Zenginlere, Allah aşkına zenginlere söylüyorum. Kıpırdayınız, kasalarınız, keseleriniz, servet ve sermayeleriniz, komünist sendikacılarının eline geçmeden İslam'a hizmet ediniz. Servetinizi Allah yoluna veriniz. Yeter artık, yeter, şu şuursuzluğu bırakınız. Zenginlerin çok büyük mesuliyeti vardır. İslam'ı desteklemekte onlara çok muhtacız. Onların uyanmasına şiddetle muhtacız. Böylece bu dersleri, bu çalışmaları takip ediniz. Allah'ın lütfuyla kanunlar ve nizamlar çerçevesinde şiddet eylemlerine katiyen tenezzül ve tevessül etmeden, memleketin huzurunu bozmadan, milletin asayişini bozmadan biz Müslümanız. Açık açık bir şekilde çalışacağız. Kimse bizden korkmasın, kimse bizden şüphelenmesin. Hiçbir yeraltı örgütüne katiyen dahil değiliz. Hiçbir örgütün üyesi değiliz. Doğrudan doğruya İslam cemiyetinin birer ferdiyiz, birer azasıyız. İslam cemiyetinin genel başkanı, her zaman söylediğim gibi bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. İslam cemiyetinin genel merkezi Kâbetullah'tır, Mekke-i Mükerreme'deki Beytullah'tır. İslam cemiyetinin tüzüğü, İslam cemiyetinin nizamnamesi şu Kur'an-ı Kerim'dir. Başka bir bizim teşkilatımız yoktur. Kimse bizden korkmasın ve İslam'ı anlatmaktan başka, İslam'ı yaymaktan başka hiçbir gayemiz yoktur. Kimsenin siyasetiyle, kimsenin ticaretiyle, kimsenin şahsiyetiyle hiçbir alakamız yoktur. Çalışınız, çalışalım, el ele verelim, bu Müslüman memleketimizi düşmana kaptırmayalım, komünist Rusya'ya teslim etmeyelim, ecdadımızın huzuruna mahcup ve mağlup çıkmayalım, vatanımızın huzurunu, birlik ve beraberliğini mutlaka temin edelim. Böylece haftaya devam etmek üzere, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzuruna bizi kabul buyurduğun gibi cennet ve cemaline de cümlemizi layık eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından gelerek zengin, fakir, genç, ihtiyar, kadın, erkek şurada toplaşan, bekleşen, yalnız senin rızanı arayan, tereddütsüz ve pazarlıksız kurtuluşu İslam'da gören şu mümin kardeşlerimi iki cihan izzetine nail eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi bizden hususi dua talebinde bulunan, hastası bulunan, ameliyatlısı bulunan bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına acilen şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara devalar nasip eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntılar içinde çırpınan bir cümle borçlulara edalar nasip eyle ya Rabbi. Bizi bu camiden boş çıkarma ya Rabbi. Günahlarını affettiğin insanların sınıfına ilhak eyle ya Rabbi. Neslimizi ve nefsimizi ıslah eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, yurdumuzu, yuvamızı, milletimizi, memleketimizi içinden ve dışından yıkmak isteyen bir cümle düşmanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.